Sura 37. As-Saffat. Redovi. Mek. 182 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Was-Saffati Saffa. Tako mi onih u redove poredanih. Fazzadirati zadra. I onih koji odvraćaju. Fattalijati zikra. I onih koji opomenu čitaju. Inna ilahakum lawahid. Vaš Bog je u istinu jedan. Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih i gospodar istoka. Inna zayyana as-samaa'a dunya bi zinatin il kawakib. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili. Wa hiflan min kulli shaytanin marid. I čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Da ne prisluškuje meleke uzvišene. Njih sa svih strana gađaju. Duhura. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. Da ih otjeraju. Njih čeka patnja neprekidna. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطُفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. A onoga koji što ugrabi, stigne svjetlica blistava. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Upita ih, da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili. Njih stvaramo od ljepljive ilovače. Bel adibta wa yaskharun. Ti se diviš, a oni se rugaju. Wa iza zukiru la yalkurun. A kad im se savjeti upućuju, oni ih ne prihvaćaju. Wa iza ra'au ajatan yaskharun. I kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. I govore, ovo nije ništa drugo do prava čarolija. A iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi zaista biti oživljeni? A wa abauna al-awwalun. I naši preci davni. Kul na'am wa antum dakhirun. Reci, da, a bit ćete i poniženi. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun. To će biti samo glas jedan i svi će odjednom progledati. Wa qalu ya waylana hadha yawmuddin. I reći, teško nama, ovo je sudnji dan. Hada jeumul fasli lazi kuntum bihi tukazibun. Da, ovo je dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali. Uhšuru allazina zalamu wa azvađahum wa ma kanu ja'budun. Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Mimo Allaha i pokažite im put koji u džehennem vodi. Wakifuhum innahum mas'ulun. I zaustavite ih. Oni će biti pitani. Ma lakum la tanasarun. Šta vam je? Zašto jedni drugima ne pomognete? Bal humul jauma mustaslimun. Ali toga dana oni će se sasvim prepustiti. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. I jedni drugima prebacivati. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Vi ste nas varali. Qalu bal lam takunu mu'minin. Nismo, odgovorit će, nego vi niste htjeli vjerovati. Wa ma kana lana 'alaykum min sultan. Bel kuntum qauman tagin. A nikakve vlasti nad vama nismo imali. Obijestan narod ste bili. Fahakka alajna qavlu rabbina. Inna lazaikun. I riječ gospodara našeg da ćemo doista kaznu iskusiti na nama se ispunila. Fa awwaynakum inna kunna awin. A u zabludu smo vas pozivali, jer smo i sami u zabludi bili. Fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikun. I oni će toga dana zajedno na muci biti. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin. Jer mi ćemo tako sa mnogobožcima postupiti. Innahum kanu iza kila lahum la ilaha illa Allahu yastakbirun. Kad im se govorilo, samo je Allah Bog, oni su se oholili. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. I govorili, Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika? Bel jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. A nije tako. On istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili. Innakum lazaiqul azabil alim. A vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. A Allahovi iskreni robovi. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Posebnu će opskrbu imati. Fawakihu wa hum mukramun. Razno voće i bit će poštovani. Fi jannatin na'im. U dženetskim bašćama naslada. Ala sururim mutakabilin. Na divanima, jedni prema drugima. Jutafu alaihim bika'sim min ma'in. Biće posluženi pićem iz izvora koji će stalno teći. Bayda'a ladzatin lišaribin. Bistrim i prijatnim onima koji budu pili. La fiha gaulu wa la hum anha yunzafun. Od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti. Wa indahum qasiratu tarfi'in. Pored njih će biti one koje će preda se gledati očiju prekrasnih. Ka'annahunna baydun maknun. Kao da su one jaja pokrivena. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. I oni će jedan s drugima razgovarati. Qala qailum minhum inni kana li qarin. I jedan od njih će reći, imao sam druga jednoga. Yaqulu a innaka la min al musaddiqin. Koji je govorio, zar i ti vjeruješ? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Da ćemo, kada poumiremo, i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Hoćete li pogledati? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. I oni će pogledati i toga usred džehennema ugledati. Qalat Allahi in kitta laturdin. Allaha mi, reći će, zamalo me nisi upropastio. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Da nije bilo milosti gospodara moga, i ja bih se sada mučio. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. A mi, jelde, više nećemo umirati. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Jednom smo umrli, više nećemo biti mučeni. Inna hadha lahuwa al-fawzu al-'azim. To će, zaista, uspjeh veliki biti. Limithli hadha falyamali al-'amilun. Za ovako nešto neka se trude trudbenici. A zalika khayrun nuzulan am shajaratu zakum. A da li je bolja ta gozba ili drvo zekum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Koje smo nevjernicima kao kaznu odredili. Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim. To je drvo koje će usred džehennema rasti. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Plod će mu poput glava šeitanskih biti. Fa innahum la akiluna minha famaliuna minha albutun. Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti. Thumma inna lahum alaiha lashawban min hamim. Zatim će to s ključalom vodom izmiješati. Thumma inna marji'ahum la ila al-jahim. A potom će se sigurno opet u džehennem vratiti. Innahum alfau aba'ahum dallin. Oni su očeve svoje u zabludi zatekli. Fahum ala atharihim yuhra'un. Pa i oni stopama njihovim nastavili. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. A i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. Iako smo im mi slali one koji su ih opominjali. Fanzur kajfa kana akibatul munzirin. Zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Samo nije bilo tako sa Allahovim robovima iskrenim. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. A kad nas je Nuh zovnuo, mi smo se lijepo odazvali. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. I samo potomke njegove u životu ostavili. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. I u naraštajima kasnijemu spomen sačuvali. Selamun ala Nuhin fil alamin. Mir Nuhu od svjetova svih. Inna kadhalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Innahu min ibadina al-mu'minin. On je bio rob naš, vjernik. Thumma aghraqna al-akharin. A ostale smo poslije potopili. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim. Iz jaa rabbahu bi qalbin salim. kad je gospodar u svome iskrena srca došao. Iz kala li abihi wa qavmihi maza ta'budun. Kad je ocu svome i narodu svome rekao, čemu se to vi klanjate? A ifkan alihatan dunallahi turidun. Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete? Fama zannukum bi rabbil alamin. I šta o gospodaru svjetova mislite? Fanazara nazratan fin nujum. I on baci pogled na zvijezde. Faqala inni sakim. Pa reče, ja ću se, evo, razboljeti. Fatawallaw anhu mudbirin. I oni ga napustiše, uzmaknuvši. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. A on se kumirima njihovim prikrade, pa reče, zašto ne jedete? Ma lakum la tantikun. Šta vam je, što ne govorite? Faraga alejhim darban bil jamin. I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Fa akubalu ilaihi jazifun. Pa mu narod trkom dođe. Kale ata'budune ma tanhitun. Kako se možete klanjati onima koje sami klešete? Upita. Wallahu halakakum wa ma ta'malun. Kad Allah stvara i vas i ono što napravite. Kalu bnu lahu bunjanan fa alkuhu fil jahim. Pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru bacite. Fa aradu bihi kajdan fa jaalnahumul asfalin. I htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učinismo poniženim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče. On će me kuda treba uputiti. Rabbi habli minas salihin. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit. Fabashsharnahu bi gulamin halim. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni inša Allahu minas sabirin. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, o sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš? O, oče moj, reče, onako kako ti se naređuje, postupi, vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. i njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi. وَنَادَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمُ Mi ga zovnusmo, o Ibrahime. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Inna kadhalika najzil muhsinin. Ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. To je zaista bilo pravo iskušenje. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ I kurbanom velikim ga iskupismo. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ I u naraštajima kasnijim uspomen sačuvasmo. Salamun ala Ibrahim. Neka je u miru Ibrahim. Kadhalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Innahu min ibadina al-mu'minin. A on je, doista, bio rob naš, vjernik. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ I obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ I blagoslovili smo i njega i Ishaka, a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ I Musau i Harunu smo milost ukazali. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ I pomogli im da pobjede. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ I knjigu im jasnu dali. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ I obojicu na pravi put uputili. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ I u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Neka su u miru Musa i Harun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Innahuma min ibadina al-mu'minin. A njih dvojice su u istinu bili robovi naši. Vjernici. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ I Iljas je bio poslanik. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ kad on reče narodu svome, zar se ne bojite? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Što se Balu klanjate, a najljepšeg stvoritelja ostavljate? Allaha rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Allaha, gospodara svoga i gospodara vaših predaka drevnih. Fakazzabuhu fa innahum lamuhdarun. Oni ga lašcem nazvaše i zato će sigurno u vatru svi oni biti bačeni. Illa ibadallahi l-muhlasin. Samo neće oni Allahovi robovi koji su mu bili odani. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. I sačuvasmo mu spomenu naraštajima kasnijim. سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ. Nek je u miru Iljas. Inna kazalika najzil muhsinin. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Innahu min ibadina almu'minin. A on je bio rob naš, vjernik. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. I Lut je bio poslanik. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili. Illa ajuzan fil gabirin. Osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali. Thumma dammarna al-akharin. A ostale smo uništili. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. I vi pored nastambi njihovih prolazite i danju. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. I noću, pa zašto se ne urazumite? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. I Yunus je bio poslanik. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. I on pobježe na jednu lađu prepunu. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. I baci kocku i kocka na njega pade. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. I riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. Falaula annahu kana min al-musabbihin. I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale. La labitha fi batunihi ila yawmi yub'athun. Sigurno bi ostao u utrobi njenoj do dana kada će svi biti oživljeni. Fa nabadnahu bil arai wa huwa sakim. I mi ga izbaci smo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ. I učini smo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. I posla smo ga 100,000 ljudi i više. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. I oni povjerovaše i njima dadosmo da do roka određenog požive. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. A upita ih, zar su za gospodara tvoga kćeri, a za njih sinovi? أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. Eto. Oni zbog toga što lažu, doista govore. Allah je rodio, oni su zaista lažljivci. Zar je on kćeri sinovima pretpostavio? Ma lakum kayfa tahkumun. Šta vam je? Kako rasuđujete? Afala tadhakkarun. Zašto ne razmislite? Am lakum sultanun mubin. Ili gdje vam je dokaz očiti? Fa tu bi kitabikum in kuntum sadikin. Donesite knjigu svoju, ako istinu govorite. Vaja'alu bejnahu wa bejnal džinnati nasaba. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Mnogobožci između njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni. Subhanallahi amma yasifun. Hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju. Illa ibadallahil muhlasin. Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi. Fa innakum wa ma ta'budun. Ali ni vi sa onima kojima se klanjate. Ma antum alayhi bifatinin. Ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti. Illa man huwa salil jahim. Možete samo onoga koji će i onako u vatri gorjeti. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Svakome od nas mjesto je određeno. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. Mi smo u redove poredani. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. I samo njega hvalimo. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ. A oni su sigurno govorili. Lau anna indana zikram minal awalin. Da smo mi knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji. Lakunna ibadallahil muhlasin. Sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni. Fakafaru bih, fasaufa ja'lamun. Ali u Kur'an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. A riječ naša je davno rečena o robovima našim, o poslanicima. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Oni će biti doista potpomognuti. Wa inna jundana lahumul ghalibun. I vojska naša će zacijelo pobijediti. Fatawalla anhum hatta hin. Zato se okreni od njih za neko vrijeme. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. I posmatra ih, i oni će posmatrati. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Zar oni kaznu našu da požuruju? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. Zato se okreni od njih za neko vrijeme. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. I posmatraj, i oni će posmatrati. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. Veličanstveni je gospodar tvoj, dostojanstveni i daleko od onoga kako ga predstavljaju oni. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. I mir poslanicima. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova.